الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه اما بعد گران موحدین او مومنان او مسلمانان ورونو منګ تاسو د اسلام نواقض بیانول شروع کړیو هغه شیان چې پاغه سره د انسان اسلام ماتیږي او سړی د ملت ابراهیم نه کوم د خارجيږي او د باندې د مرتد او د کافر او د مشرک هغه ټکی لګي نو دغه شیان منګ په دین باندې بیانول شروع کړیو چې منګ تاسو ټول ته ځان وساتو نو اول ناقض منګ تاسو د الله رب العالمین په مدد سره شروع کړیو چې دې ته ویل کېدو الشرك في عبادة الله عز وجل اغا داو چې د الله رب العالمین سره په عبادت کې شریک جوړول دې بیان مون شروع کړو په دې کې دوه درسونه مخکې وشو او نن دریم درس ته ان شاء الله العزیز دا سبق منګو لګلګ زکه وایو دیو جن چې د ملګری تاسو دا ټول یاد کئ او دا تاسو باندې بوج نشي دیو جن منګ لګلګ وایو صحیح ده ان شاء الله ټول به یادوي کړ ان شاء الله د شرک اکبر اول قسم بیان شو چې دې ته ویل کیږي شرک الدعاء به شرک الدعاء په دوه قسمو یو دعاء العبادت او بل دعاء المساله نن د شرک اکبر دویم قسم بیانیږي چې دې ته ویل کیږي شرک النیت والاراده والقصد د نیت شرک او د اراده شرک او د مقصد او د مطلب او د هدف شرک معنا د دې شرک هغه دادا چې کله تر ولګي او د عبادتونو مقصود ستا بندوي یا د دغه عبادتونو مقصود ستا دنیاوي یا مالوي یا جاهوي یا جلالوي یا نوموي یا شهرتوي یا یو بل دنیاوي مفاد دغه ستا مقصود وي نو ګوره الله رب العالمین دې پکې مقصود نه وي نو دې ته ویل کې یہ شرک النیت والاراده مقصد دی پکې دی عبادت کې الله رب العالمین ته نزدېکت او تقرب نوي داغي امر منل نوي اگر ازا کول نوي نو دام چې کم دی ی لوی شرک دی دا شرک اکبر دی سړی سره د اسلام نه خارجيږي بے دی او ریا کې لک فرق دی دی کې ځان پویږي سیدا ریا دی ته ویل کیږي چې انسان عبادت شروع کی ابتدا اند الله رب العالمین د پاره پاغه سره سره پکې بنده هم چې کم دی شریک کی خو بیا هم د الله رب العالمین جانب به غالب وي او د بنده جانب چې کم نه دا به کم وي نو دی ته ریا ویل کیږي لکه مثال او یا فی صد و عبادت ته الله رب العالمین د پاره کې او دغه دیرش فی صد چې سړی راولږي او دغه مقصود پکې بنده او ګرځي یا بل یو دنیوي هدف او غرض وګرځي نو دې ته ویل کېږي شرک اصغر او دې سره د اسلام نه خارجيږي کچیر ته نیم په نیمه باندې هم یو بندر اولګي د عبادت 50% د الله لپاره کوو 50% د غیر الله لپاره کوو نو دغه سړی چې کوم نه مشرک دی د اسلام نه خارج دی او نس دغه آیت کریمه سره چې الله رب العالمین فرمای من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون سورة هود كي الله رب العالمين فرمي ودچا مقصد چه کم نه مقصد د دغه عبادتونه هغه دنیوي ژوند وی د دې ډول او زینت وی الله پاک فرمایي د دنیا کې ولا پوره چې کم نه برخه مونږ دي کې ورکو دنیا کې ولا کمې ما مې هغه نه کو برخه پوره ورکو او آخرت کې د دې لپاره برخه نشته مگر ور دي ور او د کم اعمال چې کړی دي دا ټول بزای شي نعوذ بالله من ذلک عاملۃ ناصبه تصلى نار حامیه دې چې کم اعمال کړی دي دا به الله رب العالمین دوله وړکی او دا به چې کم نه ختم شي ديت ولكي شرك النيه والاراده والقصد ب امام ابن القيم رحمه الله فديك الجواب الكافي كده خبر ذكر كده هغه فرمي واما الشرك في الارادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه فمن اراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب اليه وطلب الجزاء منه فقد اشرك في نيته وارادته امام ابن قیم رحم الله وی چې دا داسې یو بحر دی دا شرک فی الارادات او نیات په نیت کې شرک کول په اراده کې شرک کول ارادی کې مقصود او مطلوب ستا غیر الله وی دا داسې بحر دی چې دې ساحل نشته او دین ډیر کم خلک چې کم دی هغه بچ کیږي چا چې په یو عمل سره یو بل سره مقصود وګرځو یو بل دنیاوی شی مطلب او هدف وګرځو او د الله رب العالمین تقرب او رضا او دغه خوشنودی دای مقصود نه و. نو دا سړی د مشرک شو په شرک اکبر سره او دا د اسلام نه کوم دی وته. ولی ځکه الله رب العالمین فرمای کنه چې ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخره من الخاسرین. او هر چې هغه امور دی چې هغه عبادت نه دی، لکه مثال یو سړی چې کوم دی مباح عمل کوي د وجې د مال حاصلولو نه یا دغه شان بل یو کار کوي، نو بیا چې کوم دی دا په شرک اکبر کې ناراضي، بیا دې سره سړی د اسلام نه خارجيږي. دا دویم قسم شرک شو زمارونو. دریم قسم شرک هغه شرک الطاعت دی. شرک الطاعت دی ته ویل کیږي چې ته راولږي او د الله رب العالمین په مقابله کې د بل چا فیصله او د بل چا قانون او د بل چا خبره هغه ته منی او د رب قول پرې دی، د رب امر پرې دی، د رب حکم پرې دی. رب چې تا ته کوم امر کړی دی په دې باندې اطاعت نه کې. د نبی علیه الصلاة والسلام فرمان مبارک او خشته او ښکلی او منور او سپیڅلی احادیث دا ته شاته ګرځې، دا ته شاته ګزارې او د هغې مقابل کې بل یو بنده راخلې، بل یو امتي پکې راخلې چې د فلانکي خبره زمانه او د رسول الله علیه الصلاة والسلام زمنګ مور او پلار دې داغه نه قربان شي. د دغې د سنت طریقو باندې د منګ او تاسو ټول چې کوم دی فدا شو او منګ او تاسو د هغې د سنت د دفاع لپاره ټوکړي ټوکړي شو. سید الاولین والآخرین داغه سنت یو طرف ته گزار کی او د امتی قول رواق لغه پاغي باندې اوچت کی. نعزت مند ورونو، دا بالکل شرک الطاعت ته، دا د الله رب العالمین سره شریک جوړول دي. کله چې ته یو بنده هغه داسې وګرځل کې څنګه اطاعت چې د الله رب العالمین کې دغه نه ډیر اطاعت د بنده شروع کې، نو داستا الہ دې زما عزت مند ورونو. دلیل پدی باندې د سوره توبه د آیت کریمه ده. الله رب العالمین فرمای اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. د دې آیت په تفسیر کې امام ترمذی رحمه الله یو روایت راوړی دی، هغه د عدی بن حاتم رضی الله عنه روایت کوي چې نبی علیه الصلاه والسلام نو امام واوریدل د آیت کریمه لستلو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. نو عدی بن حاتم فرمایي چې ما وته ویلې انا لسنا نعبدهم، من خدای عبادت نکو. نبی علیه الصلاه والسلام راته ویلې الیس یحرمون ما احل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله فتحلون، فقلت بلى، قال فتلك عبادتهم. ونبي عليه الصلاه والسلام راته ویلې چې آیا غیبت یو شی حلال کو هغه شی چې الله به حرام کړو، خو تاسو مولانو تاسو پیرانو ورته حلال کو، تاسو هغه حلال نه ګڼو، او کم شی به چې رب حرام کړو نو ماتل چې ولې نه. نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلی چې همدغه عبادت ته. مشهور مفسر ابن جرير رحمه الله په خپل تفسیر کې د حذیفه رضی الله عنه نه دا ویناو دا قول راوړي، هغه فرمای اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، معنی څه دی؟ وای اي لم يعبدوهم ولكنهم اطاعوهم في المعاصي. دوی وی عبادت نه دی کړې، دوی ته سجدي نه دی لګولې، دوی په ګناهونو کې داغه تابعداري کړې ده، داغه اطاعت کړې ده، داغه خبره منلې ده، د پیغمبر خبره غورځولې ده، د الله رب العالمین شریعت او دین او دغه اسلامي غورځولې ده. دا معنی دی زما عزت مندرونو په دې دین باندې ځان پوهه کول پکار دی. ځان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمای وي د دغه آیت په اعتبار سره په دې خلکو کې دوه ډلې وي. اول دا ان يعلموا انهم بدلوا دین الله فيتبعونهم على التبديل. اول ډله وي داوا چې هغې ته ښه پته وه چې یاره د خلکو د الله رب العالمین دا دین دا بدل کړی دی، بیا یې هم د هغه پیرانو او مولانو تابعداري کوله، نو دا خبره چې کوم دی دا کفر دی. او دوی د تحریم او د تحلیل عقیده دا د پیرانو په مرضۍ باندې بیناوه، نو دا کفر دی. دویم دا چې دې عقیدې وي چې کوم دی هغه برابرې وي، هغه صحیح وي، خو لیکن په ګناهونو کې د هغې خبره منله، نو د دې خلکو هغه حکم چې کوم دی هغه د عامو ګناهګارو په شان دی. دې وجې نه زما عزتمند وروره، کستا استاد وي، کستا پیر وي، کستا ملا وي، کستا شیخ وي، کستا مفتي وي، کستا پلار وي، که هر څوک وی که هر څومره یو لوی عالم وی په دې امت کې د دې خبره به ګوره د نبی علی صلوات و سلام په خبره باندې تلې د دې خبره به د الله رب العالمین کتاب سره تلې کچیر تا هغه سره موافق و علی الراس والعين په سر سترګو باندې زمونږ اساسو قبول ده او کچیر تا هغه سره مناسب نه و داغه په خلاف کې واقع و نو بیا زما عزت مند رونو دغه امام ډیر احترام دغه عالم ډیر احترام خو لیکن منو تاسو به خبره د نبی علی صلوات و سلام منو هغه به در ټولنه مقدم ګنو او داغه خبره به در ټولو خبرو نه کوم نه مقدمه ګنو زما عزت مند رونو سلورم قسم شرک هغه شرک المحبت ته شرک المحبت معنا دا ده چې ته راولګیږي او غیر الله سره داسې مینه محبت وکې لکه څنګه چې الله رب العالمین سره کې یا د دینم ډیر زیات مینه وکې تا غل زړه کې زی ور کې دومره ډیر نو د اسلام سره د اسلام نه خارجيږي دلیل په دې باندې د آیت کریمه ده الله رب العالمین فرمایي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله ابن تیمیه رحمه الله په جامع الرسائل کې وایي فمن احب شيئا كما يحب الله او عظمه كما يعظم الله فقد جعله لله ندا ويسوق چې بل یو شي سره داسې محبت کوي لکه څنګه چې الله رب العالمین سره کوي یا داسې تعظیم کوي لکه څنګه چې رب العالمین تعظیم کوي نو دوی الله رب العالمین سره دا سړی چې کوم دی شریک وګرځو همدغه شان ابن قیم رحمه الله فرمای وليس شيء يحب لذاته الا الله وحده وكل ما سواه مما يحب فانما محبته تبع لمحبه الرب تبارك وتعالى كمحبه ملائكته وانبيائه واوليائه فانه تبع لمحبته سبحانه وهي من لوازم محبته فان محبه المحبوب توجب محبه ما يحبه جواب الكافي كي غفرمي ويقول مقصود بالذات محبت كي داد الله رب العالمين ذاته تجي محبت كي اصل محبت برب سره كي بيچ ربنا علاوه بل چا ست محبت كي دا بد رب د محبت تابیوی رب چې چا سره محبت کوي تبه مو سره کې او رب چې چا سره محبت نه کوي بغض کوي تبه مو سره بغض کوي ځکه ملائکه سره تاسو محبت کو انبیا او سره اولیاء او سره نیکانو خلکو سره دا ولی ځکه چې موږ رب سره محبت کوو به محبت شیخ الاسلام ابن قیم فرمای دوه قسمه ده یو هغه محبت ده چې هغه د انسان توحید ختمي او سره شرک ته کوم نه وباسي هغه کم محبت ده هغه داسي محبت لکه مشرکانو چې خپل بوتانو سره لرلو مشرکانو چې کوم نه خپل پیران او خپل معبودان او الہای باطله هغه د الله رب العالمین سره څنګه محبت کې شریک کړیو نو دغه چې کوم نه سره د اسلام نه وباسي او دیمه سره کافر کیږي دوی محبت هغه د دنیوي شیانو ده لکه زنانو سره سره مینه محبت کوي بچو سره مینه کوي پیسو سره کوي اسونو سره کوي فصلونو سره کوي پټو سره کورونو سره پلاټونو سره بنگلو سره بلډینګونو سره دې سره محبت کوي خو پسند محبت د شهوت یا محبت د وږي لکه څنګه چې طعام ته دا وږي او سړی چې کله وږي شي روټۍ ته څنګه مینه کوي همدغه څنګه کله چې سړی تږی شي او اوبه په څنګه خې لګيږي نو دا دوین محبت د زمایت مند ورونو خو دې سره سړی د اسلام نوزی په اخلاص کې چې کم نه نقصان راځي خو لیکن د اسلام نه پینوزی الغره زماجت مند ورونو سلور قسمه شرک منغو تاسو واورید په کار دا چې اول یاد کو بیا د نزان وساتو اول قسم شرک هغه شرک په دعا وو دویم قسم شرک شرک النیت ول اراده او دریم قسم شرک الطاعت او سلورم قسم چې کم نه هغه شرک شرک المحبت په محبت کې شرک ول الله رب العالمین منغو تاسو د هر قسم شرک نو ساتي آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.